imienia Józefiny Duszek. Bilety do nabycia na stronie sklep polskieradio.pl i w kasie przed koncertem. Żegnamy reklamy. To program Trzecie Polskiego Radia. Niedzielę 20 maja, minęła 23. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis Trójki. Prokuratorzy ponownie przesłuchają niesłusznie skazanego Tomasza Komendę. W rejs dookoła świata na stulecie niepodległości wypłynął Dar Młodzieży. Franciszek powoła nowego kardynała z Polski. Prokuratorzy z Łodzi chcą ponownie przesłuchać Tomasza Komendę. Śledczy wyjaśniają nieprawidłowości w postępowaniu, po którym został on skazany na 25 lat więzienia za zabójstwo 15-latki. Mężczyzna spędził za kratami 18 lat. Kilka dni temu został uniewinniony przez Sąd Najwyższy. Rzecznik łódzkiej prokuratury Krzysztof Kopania zapowiada kolejne czynności. Rozpoczęto przesłuchanie Tomasza Komendy. Odbyło się ono w obecności psychologa. Jego przebieg był rejestrowany. Przesłuchaliśmy także członków jego rodziny i dwóch prokuratorów. Na najbliższy tydzień planujemy kontynuować przesłuchania. Przede wszystkim chcemy w dalszym ciągu realizować czynności z udziałem Tomasza Komendy. Prokuratura sprawdza, czy nie dochodziło do tworzenia fałszywych dowodów i zeznania, także zatajania tych, które świadczyłyby o niewinności Tomasza Komendy. Sprawdzane są również nieprawidłowości związane z jego pobytem w zakładach karnych. Dar Młodzieży wypłynął z Gdyni w rejs dookoła świata z okazji stulecia niepodległości. Żaglowiec zacumuje m.in. w Kopenhadze, Dakarze, Dżakarcie, Singapurze czy Los Angeles. Rejs w pożegnaniu wzięło udział kilkaset osób, wśród nich nasz reporter. Było to jedno z najbardziej widowiskowych pożegnań statku w historii portu gdyńskiego. Zawyła syrena portowa, młodzi marynarze zorganizowali paradę wantową. W mundurach galowych weszli na najwyższe reje masztu. Przed wypłynięciem mówili, że właśnie na ten element żeglugi najbardziej się cieszą. Mi się marzy, żeby wejść na najwyższą reję. Wiadomo, że każdy by chciał, no przecież to niesamowite widoki i adrenalina. Wielu mieszkańców i turystów przyjechało do portu pożegnać Dar Młodzieży. Nie kryli, że zazdroszczą załodze żaglowca. Przyjechaliśmy specjalnie z Kutna. Przez 4 godziny debatowaliśmy, gdzie byśmy pojechali. No myślę, że Karaiby. Ja bym pierwsza popłynęła tam. W pożegnaniu Daru Młodzieży wzięli udział również przedstawiciele władz państwowych. Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział odbudowę polskiej marynarki. Zrobimy kolejne kroki. Nowoczesny przemysł stoczniowy, przemysł morski, przemysł wyspecjalizowany. Dar Młodzieży wypłynął z portu przy użyciu silników. Później marynarze postawili żagle. Pierwszym celem będzie Tallinn. Z Gdyni, Karol Surówka, Polskie Radio. Rejs potrwa 10 miesięcy. Pierwszy Polak będzie mianowany kardynałem przez Franciszka. To jeden z najbliższych współpracowników papieża. Arcybiskup Konrad Krajewski zajmuje się papieskimi inicjatywami dobroczynnymi. Konsystorz odbędzie się 29 czerwca. Przyszły nowy polski kardynał ma 54 lata. Święcenia otrzymał w 1988 roku w Łodzi. W tym samym roku ukończył teologię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. 8 lat później doktoryzował się na Papieskim Uniwersytecie Świętego Tomasza z Akwinu w Rzymie. Doktorat poświęcony był kwestiom liturgiki. Niebawem rozpoczął pracę w Watykanie. Jan Paweł II mianował go ceremoniarzem, a potem kapelanem papieskim. Papież Franciszek 5 lat temu udzielił mu sakry biskupiej i uczynił swoim jałmużnikiem. Arcybiskup Krajewski od tej pory zaczął zajmować się w imieniu papieża pomocą najbardziej potrzebującym, w tym uchodźcom. Dzięki swemu zaangażowaniu i pomysłowym inicjatywom arcybiskup Krajewski zdobył sobie ogromną popularność najpierw we włoskich, a potem w światowych mediach. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. Poniedziałek słoneczny, ale będzie też trochę chmur. Przelotny deszcz tylko na Warmii i Mazurach. Termometry pokażą jutro w Przemyślu 18 stopni, w Trójmieście i Krakowie 19, w Poznaniu 20, w Warszawie i Wrocławiu 21, w Szczecinie 22 stopnie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. To chyba powinno brzmieć tak. A ja żem jej powiedziała: Kaśka, zapraszam cię do aksamitu. Zaproszenie przyjęła. W najbliższej audycji gość. Katarzyna Nosowska i jej książka. A ja żem jej powiedziała. No to sobie porozmawiamy. Zapraszam w poniedziałek od 19. Anna Gacek. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Dotarłeś do celu. Witamy. Jesteś na stacji BP. Przed tobą jeszcze długa droga? Nużycie sen lub zmęczenie? Spróbuj Cofactin Shot. Suplement diety Cofactin Shot to płynna formuła specjalnie połączonych składników, takich jak kofeina i dwa gatunki żeńszenia. Koreański odpowiedzialny za zwiększenie witalności i koncentracji oraz syberyjski pomagający w stanach przemęczenia organizmu. Cofactin Shot ma pyszny pomarańczowy smak zamknięty w małej ampułce. Suplement diety Cofactin Shot dostępny na terenie całego kraju w aptekach, drogeriach i stacjach paliw BP. Cofactin Shot. Konkretne uderzenie, wznużenie i zmęczenie. Cofactin Shot. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. And raise it up, say cheerio. Sześć minut po 23 powraca Minimax z informacją, że dzisiaj hasa bona masa, bo mamy nowy album British Blues Explosion Live, koncertowy album Joe Bonamassa, jego hołd dla wybitnych mistrzów gitary, którzy zaczynali karierę w latach 60. Naliczyłem Jeff Beck razy 4, Jimmy Page razy 3, ale długie utwory, dwa są długie bardzo. Najwięcej Claptonów jest. No, Clapton to wzór i mistrz największy. Joe Bonamassa 6 utworów, te mniej znane raczej. Proszę nie szukać tych najgłośniejszych kołysanek. Takie Claptony z początków kariery raczej, gdy Eric Clapton był jeszcze naprawdę gitarzystą bluesowym, no ale także coś z okresu późniejszego. Never know. A myślę sobie, że Eric Clapton by pochwalił takie wykonanie. To był 7 lipca 2016 roku w Greenwich w Londynie. Nagrania koncertowe wydane teraz na albumie British Blues Explosion Live. No a teraz opowiem Państwu, jak było w Zabrzu 24 marca tego roku. Koncert Joe Bonamassy, jak zwykle znakomity, bogata scenografia taka amerykańska, celowo, bo to dużo amerykańskich utworów było granych, więc była taka błyszcząca zasłona za zespołem, takie zastawki dla dęciaków, troszkę lata 30., 40. XX wieku, kolorowo bardzo, amerykańsko, zespół 8-9-osobowy chyba, chórek wiewiórek, dęciaki, Bonamassa grał na pięknych vintage'owych gitarach z pudłami, a na sam koniec tego występu, a wtedy nie wiedziałem jeszcze, że to koniec, ale tak się okazało, zespół zredukował się do 4 osób, ale jakie to były osoby. Anton Fick na perkusji, człowiek o bardzo ciekawym życiorysie artystycznym, niepozorny facecik w bereciku, bębny rewelacyjne. Rhys Wines, klawiszowiec, piękne organowe brzmienia, on grał ze Stevie'm Ray Vaughanem. No to nie trzeba więcej dodawać, niczego. Michael Rhodes na gitarze basowej. A Bonamassie przyniesiono taką prostą gitarkę Fendera, taka deska klasyczna w tej gitarze, no i zagrali utwór. To będzie 15 minut muzyki. To nie będzie wersja z Zabrza, to będzie ten sam utwór, tylko z Londynu. No niech Państwo usiądą, wciągną powietrze i posłuchają.

No i teraz proszę pomyśleć, że on wykonuje coś takiego na zakończenie dwugodzinnego koncertu. No fenomenalny po prostu. Jimmy Page coś nie pali się do koncertowania, ale wygląda na to, że nie musi, bo Joe Bonamassa koncertuje niezmordowanie. Teraz gra w Stanach Zjednoczonych. W czerwcu będzie na 4 koncertach w Europie, między innymi 12 czerwca w Londynie, 14 czerwca w Budapeszcie. Potem wraca do Stanów Zjednoczonych, a potem pod koniec września znowu do Europy na dłuższą turę. Koncertów nie będzie w Polsce, ale będzie w Finlandii, w Szwecji, w Norwegii, w Niemczech, kilka koncertów i w Wielkiej Brytanii na zakończenie. No warto. Zdecydowanie warto, gdyby państwo byli gdzieś w pobliżu i mieli okazję, bo myślę, że on będzie grał te utwory brytyjskich mistrzów teraz przez cały sezon 2018 roku. Dobrze, pozostając w kręgu dobrych gitarzystów, informuję uprzejmie, że od kilku dni występuje w Polsce dobry brytyjski gitarzysta bluesrockowy, także wokalista, kompozytor Danny Bryant. Przyjechał do Polski ze swoim własnym trio, w składzie śpiewający gitarzysta, czyli Danny Bryant właśnie oraz gitarzysta basowy i perkusista. Dziś zagrał w Głogowie, a kolejne koncerty będą tak. 23 maja w Gorzowie Wielkopolskim, 26 maja w Dobromierzu, 27 maja w Jaworznie, 29 maja Częstochowa, 30 maja Łódź, klub Keja, 31 maja Gdynia, Blues Club, 1 czerwca Olsztyn, 3 czerwca Warszawa, Prom Kultury i 6 czerwca MDK w Mikołowie. Gdyby Danny Bryant, trio. Gdyby państwo mieli czas i ochotę zobaczyć na przykład w Łodzi 30 maja albo w Warszawie 3 czerwca, albo nawet w Olsztynie 1 czerwca, jakaś wejściówka się znajdzie, to proszę do mnie napisać stosowny list internetowy pod adresem minimax@polskieradio.pl. Zagramy utwór z najnowszego, niedawno wydanego albumu Dennego Bryanta. Album nosi tytuł Revelation. Thank you. No tak oto sobie poczyna na swojej najnowszej płycie Danny Bryant, brytyjski gitarzysta, także wokalista, także kompozytor, a na koncercie poczyna sobie na nie gorzej. Występuje w Polsce właśnie w różnych miejscach. Warto, gdyby Państwo zobaczyli gdzieś informacje. 30 maja w Łodzi, 1 czerwca w Olsztynie, 3 czerwca w Warszawie. Tam mamy wejściówki, zgłoszenia internetowe, mailowe. Poproszę jeszcze przez 30 minut, a później będzie losowanie i roześlę zainteresowanym stosowne informacje. Spoglądam do kalendarza muzycznego. Pewnie Państwo wiedzą, gdzieś może już było dzisiaj Joe Cocker. Dzisiaj rocznica urodzin tego fantastycznego wokalisty. Gdyby był z nami, miałby 74 lata, ale zmarł w grudniu 2014 roku, mając lat 70. Śpiewał głównie covery, czyli piosenki innych wykonawców. No ale jak to czynił? Czynił to znakomicie. I put a spell on you because you're mine. You better stop the things you do. I'm in love. You know I can't stand it. You're running around. You know better, babe. I can't stand it 'cause you put me down. I put a spell on you. Because you're mine. Spell on you because you're mine, baby. You better stop the things you do. Oh, I'm lying. Are you lying? Dziś 74. rocznica urodzin Joe Cockera, niezapomnianego wokalisty. No a teraz pozwolę Państwu, że patrząc do kalendarza, powzruszam się nieco. Ray Manzarek zmarł 5 lat temu, miał 74 lata. No wszystko Państwo o nim wiedzą, The Doors. polskie korzenie, ale czy państwo wiedzą na przykład, że to był mąż jednej żony od 67 roku do śmierci? A taki sławny rockman. A powzruszam się dlatego, że niecały rok przed śmiercią Rejman Zarek był na festiwalu Legend Rocka w Dolinie Szarloty. Jeszcze w bardzo dobrej formie. Na własne oczy widziałem, jak zamawiał solidne piwo do obiadu i żartował sobie z fanami i przechadzał się po Dolinie Szarloty. Razem z nim przyjechał wtedy gitarzysta Dorsów, Robbie Krieger, i wokalista, no, żywa kopia wokalna niemal i fizyczna młodego Jima Morrisona. I ja miałem okazję to zapowiadać w ramach niespodziewanego nagłego zastępstwa, a potem oglądać stojąc za kulisami 3 metry od Reja Manzarka, który grał, śpiewał, nawet nogę zadzierał na tą swoją klawiaturę. Cały koncert. No, niesamowite przeżycie. Zbierałem kiedyś płyty w latach 60. Dorsów oczywiście. Nigdy bym nie przypuszczał, że to się tak kiedyś zakończy. No tak, wszyscy wiedzą, że Jim Morrison był najgłośniejszy, ale to Ray Manzarek trzymał tych Dorsów w garści i grał na koncertach za dwóch, i partie klawiszowe, i partie basowe. Od 5 lat Ray Manzarek w największej orkiestrze świata. Dziś także 63. urodziny obchodzi Zbigniew Preissner, wybitny kompozytor muzyki filmowej i teatralnej, w szczególności do filmów Krzysztofa Kieślowskiego. Komponował też piosenki dla artystów Piwnicy pod Baranami, utwory na fortepian dla Leszka Możdżera, łatwe utwory, kolędy na koniec wieku i aranżował partie orkiestrowe dla Davida Gilmoura. Moja ulubiona płyta Zbigniewa Preissnera nosi tytuł Silence, Night and Dreams. Jak mówił sam kompozytor, muzyka do nieistniejącego filmu. Niezwykle nastrojowa muzyka i fenomenalny głos Teresy Salgueiro z zespołu Madre Deus. To fragment tego dzieła z ukłonami dla pana Zbigniewa Preisnera zakończy dzisiejszy Minimax. Dziękuję państwu. Do usłyszenia.